zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj też Medispirant, żel do stóp i dłoni. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Drugi dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Co dziś na agendzie? O to zapytamy za chwilę naszą reporterkę. Koło Rypina nadal trwają poszukiwania obiektu, który nadleciał z Białorusi i zniknął z radarów. Tam muzyka Chopina brzmi wyjątkowo. Ruszają koncerty z muzyką wirtuoza w warszawskich łazienkach. PiS kontynuuje rozmowy na temat nowych propozycji dla Polaków. W stolicy ruszył drugi dzień konwencji partii. Odbywa się ona pod hasłem UL programowy Prawa i Sprawiedliwości. Dziś dyskusja będzie toczyć się w ramach bloku politycznego podzielonego na 4 panele tematyczne. Konwencję obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jakie tematy zostaną dziś poruszone? Na drugi dzień konwencji Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie panel, który będzie poświęcony bezpieczeństwu. Głos zabierze wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Potem rozpocznie się dyskusja poświęcona polityce zagranicznej, energetyce, a także zdrowiu. Już wczoraj o oznaczeniu wszystkich tych 4 paneli mówił lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zwracał uwagę, że Polska musi być bezpieczna, silna i suwerenna. Żeby Polska była suwerenna, to Polska musi być silna. Silna gospodarczo. Otóż silna gospodarczo to znaczy dająca przyzwoity poziom życia wszystkim obywatelom. Musi być silna militarnie i wreszcie musi być silna duchowo. Podobnie jak wczoraj, każdy panel będzie rozpoczynał lider, polityk PiS, który po krótkim wstępie będzie przechodził do debaty eksperckiej. A ten drugi dzień konwencji zakończy się około 16:00. Obrady ma wtedy podsumować prezes Jarosław Kaczyński. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje i do usłyszenia. Trwają poszukiwania obiektu przypominającego balon, który nadleciał wczoraj nad Polskę od strony Białorusi. Kontakt radarowy z obiektem utracono koło Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie otrzymali mieszkańcy 3 województw, poinformował Damian Duda z RCB. Do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zleciło wysłanie wiadomości SMS operatorom o treści. Uwaga, trwają poszukiwania obiektu powietrznego przypominającego balon. W przypadku jego znalezienia nie podnoś powiadom najbliższy posterunek policji. Apelujemy do Państwa, by stosować się do alertu RCB, by w sytuacji znalezienia szczątków tego obiektu bądź czegoś, co może przypominać ten obiekt, alarmować najbliższy posterunek policji. Alert został rozesłany na wniosek dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Była zbrodnia kary brak. Mija 40. rocznica śmierci Grzegorza Przemyka. Była to jedna z najgłośniejszych zbrodni aparatu władzy PRL. 19-letni maturzysta został ciężko pobity na komisariacie milicji. Po 2 dniach zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Grzegorz Przemyk został zakatowany przez funkcjonariuszy milicji przy swoich kolegach, więc sprawę nie dało się całkowicie ukryć, mówi historyk IPN-u Grzegorz Majszak. Władze PRL wykorzystały fakt, że Grzegorz Przemyk nie zmarł w dniu pobicia, ale 2 dni później i podjęły bezprecedensowe działania w celu ukrycia prawdziwych sprawców, nie ukarania prawdziwych sprawców, czyli funkcjonariuszy, którzy bili, podżegali do bicia. Do dziś karę uniknęli nie tylko milicjanci, którzy zakatowali nastolatka, ale też ludzie zaangażowani w zatuszowanie tej zbrodni. Wczoraj Włochy, dzisiaj Niemcy. Prezydent Ukrainy rozpoczął wizytę w Niemczech od spotkania z prezydentem tego kraju, Frankiem Walterem Steinmeierem. To pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Berlinie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Za promowanie pokoju i jedności w Europie Wołodymyr Zełenski zostanie dziś uhonorowany nagrodą imienia Karola Wielkiego. Prestiżowe wyróżnienie przyznano jemu osobiście, jak i całemu narodowi ukraińskiemu. Relacja Karola Surówki.

Ależ to jest znakomity numer. Lose Yourself to Dance. Tylko gdzie tutaj nowość, skoro ten utwór ma już 10 lat? Ja wiem, że ta audycja głównie nowościami stoi, ale mamy całkiem ładny powód, żeby wrócić do tego nagrania i do płyty Random Access Memories, bo tak się składa, że to wspomniane 10 lat od premiery minie dokładnie za kilka dni. Z tej okazji zespół Daft Punk postanowił wypuścić specjalne rocznicowe wydanie tej świetnej płyty. Bonusy, rarytasy, smaczki ze studia, to jest to, co się na niej znalazło. Ale oczywiście wszystkie numery z pierwszego wydania również można na niej usłyszeć. Zresztą dowód mieli Państwo przed chwilą, bo ja oczywiście utwór z tej płyty postanowiłam dziś Państwu zaprezentować. Zaczęliśmy nie nowością, więc pozwolę sobie na kolejny krok w tym kierunku, bo za moment znowu wybrzmi nam nagranie, które mogą Państwo kojarzyć z jeszcze starszej płyty, z albumu Play Mobiego z 1999 roku. South Side, ale w zupełnie nowej, bardzo słonecznej wersji. Bardzo lubię oryginalną wersję tego utworu, ale muszę przyznać, że ta wersja, tak nasycona dęciakami i zupełnie nową energią, podoba mi się jeszcze bardziej. Moby i Nikki Wilson w utworze Southside. To wykonanie trafiło na wydany w ten piątek album Resound New York City. Album, który jest zbiorem utworów Mobiego nagranych w Nowym Jorku w latach 94-2010. Zaaranżowanych na nowo z udziałem znakomitych gości, bo oprócz Rickiego Wilsona pojawiają się na niej takie osobowości jak na przykład Gregory Porter, Margot Timmins czy Petey Banks, którego Moby odkrył śpiewającego w zespole weselnym w Teksasie. No i zaprosił go na swój album. No dobrze, to teraz jak na audycję, czy już Państwo usłyszeli, przystało, pozwolę sobie sięgnąć w końcu po muzykę najnowszą, wcześniej niesłyszaną, a zaczniemy od znakomitego singla Georgie Smith, Little Things. Georgia Smith i fenomenalny głos. To zakończenie nasuwało mi na myśl pewne określenie. Banger, chyba tak można o tym utworze powiedzieć. Little Things, to właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Najnowszy singiel ze zbliżającej się płyty Georgii, która ukaże się w tym roku. Choć dokładna data premiery jeszcze nie jest znana, ale jeśli single są tak znakomite, to chyba możemy spodziewać się naprawdę świetnie brzmiącej całości. Przeskoczymy teraz, drodzy Państwo, do Polski i posłuchamy, co piszczy w muzyce elektronicznej. Chociaż w tym przypadku słowo piszczy to chyba nie jest dobre określenie, raczej pulsuje i przy okazji mocno zapada w pamięć. Kiwi i Kruszysz. Ucisz mi sumienie tym jednym twam. Burzysz mi dziś krew jak po tafli słowa złe. Co nam szkodzi, nam szkodzi. Jedna z młodszych zawodniczek na scenie muzyki elektronicznej, współpracująca na co dzień z braćmi Sarapata, co moim zdaniem mocno w jej kompozycjach słychać. Kiwi i Kruszysz to chwilę temu pojawiło się w radiowej trójce. Kompozycja z jej najnowszej epki zatytułowanej Paranoje. 6 utworów bardzo ładnie napisanych i takich, że naprawdę chce się do nich wracać. Słychać zresztą, że z płyty na płytę i z epki na epkę Kiwi brzmi coraz dojrzalej i coraz bardziej intrygująco. Porzucimy teraz na moment muzykę elektroniczną i skręcimy w rejony gitarowe, może nawet postpunkowe, więc nastąpi nam mała zmiana klimatu. Zespół New Dad i ich najnowszy utwór In My Head. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystkie najgorsze słowa i zespół Heima to za nami. A chwilę wcześniej grupa New Dad i ich In My Head. Tak jak obiecywałam, wkroczyliśmy w rejony gitarowe. Zresztą nie będziemy jeszcze z tej strefy wychodzić, bo teraz wybrzmi nam zespół, który prawdopodobnie większość z Państwa całkiem dobrze zna. A jak nie zna, to na pewno chociaż trochę kojarzy. Queens of the Stone Age. Jakby to ładnie rzec, zespół wraca do gry i po niemal 6 latach od wydania ostatniej płyty zapowiada nowy album, a promuje go singiel Emotion Sickness. Use once and destroy. Single serving to pain. No reflections. Queens of the Stone Age, ich bardzo charakterystyczne, niepodrabialne brzmienie. Emotion Sickness to ich najnowszy utwór i przy okazji zapowiedź tego, co przyjdzie już niebawem, a tak jak mówiłam, przyjdzie cała płyta. Zatytułowana bardzo ciekawie, bo Times New Roman. Ta płyta pokazuje, że czasem trzeba zajrzeć pod bliznę, by dostrzec piękno, a czasami same blizny są pięknem. Tak ładnie zespół zapowiada ten album, co moim zdaniem jeszcze mocniej zachęca do tego, żeby na Times New Roman cierpliwie czekać. Wracamy teraz do Polski, drodzy Państwo, bo mamy w końcu nowy album zespołu Lore. Przesłuchałam w całości. Chciałam wybrać dziś dla Państwa wcześniej niesłyszany utwór z ich najnowszej płyty, ale jednak z ogromnym sentymentem wracam do jednego z pierwszych zapowiadających go singli, więc to właśnie on wybrzmi nam dziś na trójkowej antenie. Lore i Nikt. Trójce. Pierwszy singiel, który zapowiadał album Panny Młode. Proszę sobie wyobrazić, że ten utwór ukazał się w lipcu, 2 lata temu, więc trochę dziewczyny kazały na tę płytę czekać. Na całe szczęście album już jest, a na nim 9 utworów, w większości o przechodzeniu z dzieciństwa w dorosłość. Piękne brzmienie, bardzo wiosenne, czyli pasuje nam do tej pory, zwiewne, i w końcu po polsku, bo to jest pierwsza ich płyta, na którą trafiły wyłącznie polskie utwory. A ja się też przyznam, że w takim wydaniu podobają mi się zdecydowanie najbardziej. Przed nami, drodzy Państwo, jeszcze jeden kobiecy skład. Już nie kwartet, a tym razem duet. I znowu mocno zmienimy klimat. Moje ulubione dziewczyny z Decisive Pink, czyli Kate Envy i Dera Dorian, które wspólnie połączyły siły, tworząc naprawdę świetny zespół. Dopamina w Radiowej Trójce. We'll be right back. miłości od pierwszego usłyszenia, czyli kobiecy duet Decisive Pink, Dopamin. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Nie wiem, jak to się stało, ale błyskawicznie minęła nam ta godzina. Za 7 minut wybije godzina 11, więc ja już muszę uciekać, bo za moment Anna Popek i leniwe przedpołudnie. To była audycja, czy już Państwo słyszeli, którą realizowała dziś Anna Regulska, a ja się nazywam Justyna Grabarz. Bardzo dziękuję Państwu za dziś. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za słuchanie w domowym zaciszu, w samochodzie czy w ogrodzie, częstując muzyką sąsiadów, tak jak to zrobił na przykład pan Paweł z Radomska. Bardzo się cieszę, że są Państwo ze mną. A na zakończenie dzisiaj znowu trochę słońca. Jitłam, zremiksowany przez duet Kraken Smak. Życzę więc Państwu pięknej niedzieli, smacznej kawy, może jakiegoś dobrego ciasta, bo też dostałam od Państwa kilka zdjęć porannych deserów, więc sama po prostu narobiłam sobie smaka. Także oby było dzisiaj jak najsmaczniej i jak najprzyjemniej. Dobrego dnia i do usłyszenia.